ve nur topu gibi bir çocuğumuz oluyor. İdeolojik hadisçilik. Bir mezhep doğuyor. Bir mezhep doğuyor. Hicri 3. yüzyılın başında, 2. yüzyılın sonunda, hatta ta bunu 150. yıla alabiliriz, bir mezhep doğuyor. Buna Haşeviye diyorlar tarihte. Mezhepler tarihinde Haşeviye. Yani ideolojik hadisçilik diyeyim de siz daha kolay anlayın. Ne yapıyor bu? Kur'an'ı ortağı olarak hadisi ve sünneti ilan ediyor. Borsa açıyor. Hadis borsası. Bak, lafın gelişi demiyorum dostlar. Resmen parayla hadis alınıp satılıyor. İnşallah kitabını yazdığımda orada kaynaklarıyla okursunuz. Resmen. Hadis borsası. Efendim? Öyle oluyor ki pop yıldızı. Hadisçiler pop yıldızı. Bir meydanda 100.000 kişi dinliyor. Bir tanesinin Siyer-i Alamin Nübelâ'da okuyorum. Bir tanesi 1.000 kadın boşamış, 1.000 kadın almış. Şimdi 100.000 kişi dinlerse 1.000 kadın boşar alır tabii. Pop yıldızı, pop yıldızı halt etmiş diyeceksin. Bugünkü yani 1.000 tane kadın ne zaman boşadın da ne ara aldın da ne ara ne yaptın da efendim? Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey bu. Bir itibar var. Müthiş bir ilgi var. İnsanlar çocuklarını yollarına köle ediyorlar. Tapıyorlar insanlar. Efendim, yani din deyince sadece rivayet akla geliyor. Alim deyince de bunlar akla geliyor. Tutabilirsen, örgüt kuruyorlar. Adam dövüyorlar, adam kaçırıyorlar, mahalleleri haraca kesiyorlar, Bağdat'ı yönetiyorlar. Onun için Me'mun, Merv'den Bağdat'a dönünce sıkı yönetim ilan ediyor. Bir gecede 70 tane alimi asmak için bir olay çıkardılar Bağdat'ta. Buna Gulam Halil olayı denir. Gulam Halil. Gulam Halil Ahmet bin Hanbel'in talebesi olur. Şöyle diyen adam, bu hadisler yoktu. Nereden çıktı? Bunları niye rivayet etti? Allah rızası için uydurdum diyen adam bu. Evet. 70 adamı bir gecede idam edecekti. Elinden halk aldı. Böyle de yetki sahibi bunlar. Örgüt. Efendim. Sünnet örgütü, sünnetçiler. Ama kafa sünnetliyorlar. Yani sünnetçiler kafa kesiyorlar. Efendim, böyle bir şey. Ben sadece iki örnek vereceğim. İmam-ı Azam örneği ve Bukhari örneği. Bir içeriden bir dışarıdan. İmam-ı Azam'ın ölüm fermanını imzalıyorlar bunlar. İdeolojik hadisçiler. Kim imzalıyor? İdeolojik hadisçi Evzai. Ölüm fetvası veriyor İmam-ı Azam'a. İbn Ebi Leyla ölüm fetvası veriyor. İki Süfyan, Süfyan bin Üyeyne ve Süfyan es-Sevri. Ne diyorlar biliyor musunuz? Küfre düştü, imana davet edildi, tövbe etmediği için öldürdü Ebu Cafer Mansur onu. Aman Allah'ım. İmamımız küfre düşmüş, imana davet edilmiş, tevbe etmiş, de davet edilmiş, imana gelmemiş, onun için öldürmüş. Haberiniz var mı? Haberiniz var mı? Bunu söyleyenleri size Hazreti falan diye okutuyorlar, farkında mısınız? Ve İdeolojik hadisçilik eliyle ondan sonra bir kampanya başlatılıyor. Öldürüldü ya. Devlet öldürdü. Katletti. Dirisi girdi içeri. Mübarek imamın ölüsü çıktı. 70 yaşında. Ne derdi biliyor musunuz? Bu rivayetçiler önüne dizilip de rivayet etmeye başlayınca sizin naklettikleriniz herzedir. Allah Resulüne iftira etmeyin. İmam-ı Azam'ımız oradan, Mehmet Akif'imiz de buradan. Evet. Evet. Din adına binlerce herze uydurdun, yıktın da din-i mübini, yepyeni bir din kurdun diyor. Eyvallah. Güvenilmez. İmam-ı Azam güvenilmez. Bizzat Bukhari'ye, Müslim'e göre güvenilmez. Metruk, yalancı, sapık, mürciye, cehmi, mecusi, deccal, Yahudi, kafir. Vay be! Vay be! İsim isim veririm. İsim isim. Süfyan es-Sevri ve Süfyan bin Uyeyne. Küfre düştü, tevbeye davet edildi, ölümü hak etti. Bukhari'nin hocası Ammat bin Seleme, şeytan. Hadisçi İbn Adi, şeytan. İmam-ı Azam şeytanmış. İmam Malik, iblisten daha zararlı. Dine hile kattı. İmam Şafii, istihsan eleştirisi üzerinden kendini Allah yerine koyan kişi. İmam-ı Azam oluyor bu. İmam Ahmet bin Hanbel, kendisinden hiçbir şey nakledilmez, değmez. İbn Ebi Şeybe, Yahudi. İmam-ı Azam Yahudiymiş. Şerik bin Abdullah, hadisçi, küfre düşen bir kafir. Ukayli, sahtekar, yalancı, kafir. Şu bir iftiraname var, Evliyalar Ansiklopedisi diye. Bir, gördünüz mü? Allah'ın belası bir şey. Evliyalar Ansiklopedisi'ymiş. Hiç aklı başında adam çıkmamış demek ki evliyalar olmaz kuzum. Evliya çoğuldur zaten. Ya veliler yaz ya da evliya yaz diyen bir tane adam yokmuş orada demek ki. Neyse geçin. Orada Ukayli maddesini bir açın. Ukayli, Hazreti Ukayli rahmetullahi aleyh. Yetmez tabii Hazret. Ben şöyle düşünüyorum şimdi bu Allah'a olan övgüyü kullara verenler bu kulları bir şeyden mahrum ediyorlar. İnanın şimdi bu hazretlere kimse Allah taksiratını affetsin diye dua etmiyor. Kimse Allah onu affetsin diye dua etmiyor çünkü zaten hiç günahı yok zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Allah şefaatine nail etsin. Adam ağzına kadar hadi orada yanacak bir sürü şeyi varsa Allah'ın huzuruna ya hiçbiriniz de dua etmiyorsunuz aslında. Hazreti, Hazreti, Hazreti diye adamı günahıyla baş başa bırakıyorsunuz. Yani işte böyle Hazreti deyip kutsamanın da zararı bu. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse çünkü mağfiret talep etmiyor onun için. Mağfiret dilenmiyor. Çünkü o kusursuz zaten. O melek. Onda günah mı olur? Adamın iflahını kesiyorlar. Adamın ahirette hiç nasibi yok. Hazreti Mehmet Akif. Yakışmadı mı? Ya vallahi Hazreti koyacaksanız birinin adını, bu mübarek adam gibi adamın adını Hazreti koyun da bari araya gitmez. Öyle değil mi? Ya... Hazreti Mehmet Akif ya. Evet. Hazreti Seyyid Onbaşı. Yakışmadı mı? Ne o yani? Kafasına kocaman bir kavuk mu bulacağız? Evet. Böyle. İmam-ı Azam böyleymiş. Haşa ve kella. Ya imam, senin adına özür diliyoruz. Senin adına. Bu İdeolojik hadisçi taifesinin belasından. Nasıl bir itibarsızlaştırma kampanyasıymış. Bukhari'yi kim katletti dostlar? Bukhari hadisçilerin imamı. İmamul e'imme, imamların imamı. Hadisçiler katletti. Onu da anlatayım da ineyim. Ahmet bin Hanbel'in talebeleri Bağdat'ta Engizisyon kurdular. Bu Engizisyon'un Taberi'ye ne yaptığını biliyorsunuz, size kaç kere anlattım. Taberi öldü, müfessir Taberi. Cenazesini evinden çıkaramadılar. Evi kuşattılar, yakacaklardı cenazeyle birlikte evi. Jandarma, polis evi sardı da bu holiganların elinden cenazeyi öyle kurtardılar. 4 kişiyle gece yarısı kılındı. Şimdi tabii bunları görüyorsunuz. Ya bu Müslümanlara ne biçim işler ediyor diyorsunuz. Zannedersin ki geçmiş tertemiz bir bak. Bunları anlatsalar da aslında en azından hazırlıklı olurdunuz. En azından tedbir alırdık. Ya geçmişte yaşandı, bir daha yaşamayalım derdik. Hiç kimsenin tedbir aldığı yok çünkü bunları kimse anlatmıyor. Üstünü örtünce sanki yok olacak. Oysa Rabbimiz Kur'an'da peygamberlerin hatalarını anlatıyor. Adem'e Allah'a asi oldu diyor. Musa'da öldürdü diyor. Davud tövbe edecek iş işledi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yunus görevden kaçtı diyor. Hem de kaçak bir köle gibi kaçtı diyor. Bunlar hep peygamber. Bunları anlatıyor bize Rabbimiz. Demek ki Rabbimizin bir bildiği var. Bize bir şey söylüyor. Kul kusursuz değildir. Kulları kusurlarıyla beraber sevin ve kabul edin diyor. Ama gel de bizimkinin hocasına bir kusur bul. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Peygamberler hata eder, o etmez. Hatta haşa, yani neyse. Evet. Bağdat'ta Engizisyon kuruyorlar. Muhalif düşünen bırakmıyorlar Bağdat'ta. Yıl 200 Hicri 250'ler. Hicri 250'ler. Evet. 256'ya doğru Bukhari Bağdat'ta durdurulamaz ediyor. Can tehlikesine giriyor, can endişesine ve Nişabur'a doğru yola çıkıyor. Nişabur'a. Evet. Nişabur'a gidiyor. Nişabur'da Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı ve has öğrencisi Zühli var. R ile değil, L ile, Lam ile. Zühli. Onun medresesine davet ediliyor. Zühli diyor ki talebeye, sakın Kur'an'ın kadim oluşu hakkında soru sormayın. Geliyor adam, talebelerden bir tanesi de soruyor işte canım, talebeden bir tanesi. Ve o da diyor ki, Kur'an'ın şu dilimizde okuduğumuz lafızlar yaratılmıştır, mahluktur. Çünkü bu lafızlar insanın konuştuğu dildendir. Arapça'da Allah'ın yarattığı dillerden biridir. Zira Tevrat İbranice indi, İncil Aramice indi, Kur'an da Arapça indi. Vahyin dili değildir, mushafın dilidir. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın dili Arapça değildir diyor. Sen misin bunu diye? Kafir. Burada kalsa iyi, Zühli'nin fetvası. Siyer-i Alam'ın Nubela'ya bakın. Ha, bakın dedim de Arapça bilenler baksın tabii. Efendim. Arkasından ölürse kabri Müslümanların mezarlığına defnedilemez. Cesedi. Hasta olursa Müslüman ziyaretine gidemez. Kendisinden Müslümana miras kalmaz, Müslümana varis olamaz. Karısı boştur. Şükredin bugün yaşıyorsunuz. Ben şükredeyim değil mi? Şimdi bizim hanımı da elimden almışlardı ya. Varımız yoğumuz bir eşimiz var ya. Ya düşünün. Bu adam hadisçi. Öteki de hadis ehli. Bukhari. Bukhari ya bu. Şimdi samimiyetsizliğe bakın. Asıl benim dikkat çekmek istediğim şey bu. Bukhari'nin böyle düşündüğünü biliyor. Talebeye de diyor ki bu konuda soru sormayın. Bu adam bu meselede böyle düşünmekten dolayı gerçekten insanın dinden çıktığını düşünüyorsa sahtekarlık yapıyor. Eğer onun zaten böyle düşündüğünü biliyorsan orada söyleyip söylememesi neyi değiştirir? Sen sahtekarlık yapıyorsun. Aslında küfür fetvası verdin ona, söylediği için verdin, öyle düşündüğü için değil. Çünkü öyle düşündüğünü zaten biliyordur. Bu çok ilginç bir durum. Çok ilginç bir ikiyüzlülük. Çok örneği var bunun. Ve mübarek Bukhari şehirden köpekler gibi taşlanarak çıkıyor. Nereye gitmek istiyor? Semerkant'a. Zühlimiz hemen Semerkant emirine ve Semerkant hadisçilerine mektup yazıyor, mektuplar. Geliyor kafir, geliyor sapık. Efendim, koymayın kent. Semerkant ikiye düşüyor halk. Bir kısmıyla ne münasebet canım? Bukhari geliyor almayacak mı? Öbür kısmı yok, o sapıkmış. Efendim, o şöyle sapık, böyle sapık. Ve şehir birbirine düşüyor. Bukhari daha girmeden evvel, daha yolda öğreniyor durumu. Oraya da giremiyor. Bukhara'ya, doğduğu yere. Doğduğu yere de varamıyor, yolda hastalanıyor ve ölüyor.